Teknoblog Podcast'a hoş geldiniz. Ben Sabri Küstür, Teknoblog editörü. 18 Mart 2011 Cuma günü gerçekleştiriyoruz bu kaydı. Haftanın son iş günündeyiz. Bir haftayı daha geride bırakmaktayız ve bu haftaki Teknoblog Podcast'te yine geride bırakmakta olduğumuz hafta yaşanan teknoloji gündeminin önemli konularına göz atacağız. Bugün fazla gündem maddemiz yok. Genellikle Türkiye ağırlıklı konularımız var. Apple iPad 2'yi geçtiğimiz Cuma günü çıkardı. Ve iPad 2 incelemelerini görmeye başlamıştık. Yurt dışında, yurt içinde de incelemeleri görmeye başladık. Bunlardan bahsedeceğiz. Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 9 masaüstü internet tarayıcısını yayınladı. Mobil versiyonda ilerleyen zamanlarda çıkacak Windows Phone 7 için. Bunu da not düşelim. Bu arada Firefox 4 de geliyor. Gelecek hafta içinde Firefox 4'ün final sürümünün, son sürümünün yayınlanması bekleniyor. İnternet tarayıcıları demişken mobil internet tarayıcı tarafına da bakacağız. Android ile iPhone'un tarayıcılarını karşılaştıran bir test var ve bu testin arkasından gelen bazı olaylar var. Bundan bahsedeceğiz. Daha sonra Türkiye'ye döneceğiz. Edifier adlı bir ses sistemleri markası dünyada oldukça bilinen bir marka. Türkiye pazarına giriş yaptı. Onunla ilgili söyleyeceklerimiz var. HP'nin kaçak kartuş dolumuyla mücadelesi sürmekte ve buna yönelik yapmış olduğu bazı çalışmalar var. Önemli çalışmalar, bundan bahsedeceğiz. Ve Asus Türkiye'nin 2011 planlarına bakacağız. Asus 2011 yılında Türkiye'de neler yapacak, Türkiye pazarında neler yapacak, buna göz atacağız, bundan bahsedeceğiz. Teknoblog Podcast'in 18 Mart 2011 tarihli bülteninde bahsedeceğimiz başlıklar bunlar. Hemen başlayalım konuşmaya. İlk olarak Apple'dan bahsedelim, iPad 2'den bahsedelim. Son bültenlerde iPad 2'den fazlasıyla bahsediyoruz, ancak bunu normal karşılamak gerekiyor. Dünyanın beklediği bir cihaz. Amerika'da yine kuyruklar oluşturdu. Fazlasıyla talep gördü. Buna karşılık arz da oldukça düşük talebe göre. Apple'ın web sitesine bakarsanız, online mağazaya bakarsanız iPad 2'nin online mağaza üzerinden teslim tarihi giderek daha uzun sürelere dönüşüyor. 2 hafta, 3 hafta derken 1 aya kadar çıkmıştı bu süre. Hal böyleyken iPad 2'yi bulmak oldukça güç. iPad 2'yi yurt dışından getirip kullanmak isteyenler hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Buna karşılık gitti gidiyor gibi mağazalarda da, Türkiye'deki mağazalarda da iPad 2'yi Amerika'dan getirip satan kişilerde bulunmakta. Tabi bunlar biraz da üzerine ek para koyup yapıyorlar ki bu da gayet normal, böyle olması hoş karşılamak gerekiyor. iPad 2 incelemesi Türk malı, yerli malı, Türkçe olarak yapılmış ilk iPad 2 incelemesi bu hafta içinde iPhone Turkey.biz'de kardeş bulumumuzda yayınlandı. Amerika'dan bir şekilde iPad 2 elde eden Mustafa'dan bu Apple'ın yeni tabletini yazmış olduğu yazılarla kullanıcılarına, ziyaretçilerine detaylı bir şekilde aktardı. Biz de iPad 2 ile tanışma fırsatı bulduk geçtiğimiz günlerde ve Teknoblog'da yayınladık, çekmiş olduğum bir ön inceleme videosunu Teknoblog üzerinden paylaştım. Oldukça kaba taslak yapmış olduğum bir çekim oldu. Mazur Gür'ün ışık şartları falan çok iyi değildi. Ekrana sürekli düşen bir ışık vardı. Yine elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Cihazın bahsedecek olursam, daha doğrusu ayrıntılı incelemeyi ilerleyen günlerde Teknoblog'da yayınlayacağız, ancak şöyle bir ön izlenimden bahsedecek olursam, hafiflikten daha çok inceliği oldukça dikkat çeken bir cihaz. Elde daha rahat tutulan bir cihaz. Birinci nesil iPad'i genellikle kılıfıyla beraber, Apple'ın bu kendine ait olan resmi kılıfıyla beraber kullandığım için ekstra bir ağırlık yaratıyordu ve ağırlığa alışmışım. iPad oldukça hantal geliyordu. Yine de bir şekilde kullanıyorduk. Yani kılıfı oldukça koruyordu cihazı. iPad 2'de Biliyorsunuz zaten bir kılıf gelmiyor. Smart Cover adı verilen bir kapak geliyor. Bunun yanında inceliği ve biraz daha hafifliği ekleyin. iPad'deki çok daha rahat taşınan ve çok daha rahat kullanılabilen bir cihaz olmuş. Ancak Smart Cover o kadar başarılı bulduğum bir iş olmamış. Tamam, oldukça etkileyici, mıknatısı oldukça kuvvetli. Kapağı iPad'e yaklaştırdığınız anda hemen iPad'e yapışıyor mıknatıslı yerleri ve mükemmel bir şekilde ortalama, hizalama, her şey mükemmel bir şekilde yapılmış. Hiç bir şeyle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Yine de Smart Cover'ı kullanmak o kadar kolay değil. Bir kere bunlardan uzun uzun yazıda bahsederiz, çekeceğimiz videoda bahsederiz, şekillerle de videoda da anlatırız bunları. Ben pek başarılı bulmadım Smart Cover'ı. Oldukça orijinal ve ilgi çekici bir fikir olmasına rağmen genel kullanım açısına bakarsak, günlük kullanım açısına bakarsak pek pratik bir ürün gibi gözükmüyor. Benim görüşüm Smart Cover'la ilgili bu şekilde. FaceTime Photobooth gibi uygulamalar üzerinde dikkat çekiyor. Kamerası var. Genellikle video çekimine odaklı bir kamera. Bu şekilde iPad'deki ayrıntıları gelecek hafta yayınlayacağımız iPad'deki inceleme yazısında ve çekecek olduğumuz videolarda sizlere aktaracağız. Şimdilik iPad'dekiden bu kadar diyelim ve yönümüzü Internet Explorer 9'a çevirelim. Microsoft'un yeni internet tarayıcısı Internet Explorer 9. Bakalım Internet Explorer'ın sürekli düşen pazar payını, sürekli hale gelen düşüşünü durdurabilecek mi? Bu büyük bir merak konusu. Hala Internet Explorer 6'yı kullananların olduğu bir ortamda geldi Internet Explorer 9. Tabii bir yandan da Internet Explorer'ın rakipleri de giderek güçleniyor. Firefox zaten biliyorsunuz oldukça büyük bir pazar payını çalmıştı Internet Explorer'dan. Hal böyleyken Microsoft Internet Explorer 9'u üzerinde yaptığı çalışmaları tamamladı. Geçtiğimiz Eylül ayında beta sürümü sunulmuştu. Yaklaşık bir ay önce sürüm adayı çıkmıştı ve geçtiğimiz pazartesi günü Internet Explorer 9'un son versiyonu yayınlandı. Peki Internet Explorer 9 neler getiriyor kullanıcılara? Ne gibi yenilikler sunuyor? Buna bakacak olursak bir kere önceki nesil Internet Explorer'lara göre çok daha fazla hız sunuyor. Internet Explorer 9 bunda iyileştirilmiş JavaScript performansının rolü büyük. Bunun yanında HTML5 desteği de sunulmakta Internet Explorer 9'da. Bunun yanında Internet Explorer 9 web sayfalarını işlerken donanım tabanlı hızlandırma desteğinden yararlanıyor. Chrome ve Firefox gibi tarayıcılarda henüz bu özelliğin bulunmadığı söylenmekte. Bu arada Internet Explorer 9'un tasarımında da arayüzünde de önemli değişiklikler var. Chrome'dan esinlenme söz konusu. Adres çubuğu sekmelerin yanına çekildi ve sayfaların görüntülenmesi için biraz daha fazla alan açıldı. Bunun yanında artık adres çubuğuna anahtar kelimenizi yazdığınız anda arama işlemi gerçekleştirilebiliyor. Varsayılan da Microsoft tabii ki Bing'i kullanmakta Internet Explorer'da. Ancak dileyen kullanıcılar varsayılan arama motorunu Google'a ayarlayabilir ya da Yahoo'ya ya da Amazon gibi farklı arama servislerini kullanabilir. Böyle bir esneklik de sunulmakta Internet Explorer 9'da. Bunun yanında Internet Explorer 9'da olmayanlar da var ve mesela Google'ın çıkardığı, desteklediği WebM adı verilen bir video formatı var. Internet Explorer 9'da bu varsayılan olarak desteklenmiyor, doğal bir destek sunulmuyor. Ancak Google Internet Explorer 9'un yayınlanmasından hemen sonra bir WebM eklentisi çıkarttı Internet Explorer 9 için ve bu sayede bu formatı kullanan videoları da Internet Explorer 9 ile birlikte izlemek mümkün oluyor. Ayrıca Google'ın çıkarmış olduğu bu WebM eklentisi sadece Internet Explorer'la alakalı değil. Yani sadece Internet Explorer'a özel değilmiş. Bunun yanında Windows'a da bazı dosyalar yüklenmekteymiş ve bu şekilde Windows Media Player 12 gibi Internet Explorer dışı multimedya yazılımlarında da VBM destekli videoları oynatmak mümkün hale geliyormuş. Bu da daha sonra ortaya çıkan bir ayrıntı olarak dikkatimizi çekti ve Teknoblog'da bunu da sizlerle paylaşmıştık. Tarayıcı pazarında, internet tarayıcısı pazarında rekabet oldukça çetin geçiyor. Google 6 hafta aralıklarla yeni güncellemeler çıkarmakta. Chrome'un 10. sürümü çıktı bile. Firefox'ta 4. sürümü gelecek hafta itibariyle kullanıma sunacak. Firefox'un beta süreci aslında doğrusunu söylemek gerekirse oldukça uzun oldu. Bir sürü beta yayınlandı. Beta dönem boyunca Firefox'u kullandık ve bu değişiklikleri yakından takip etme fırsatı bulduk. Ve tüm bu uzun süren beta süreci sonunda nihayet artık Firefox 4 ile tanışmak için çok az bir zaman kalmış gibi görünüyor. Gelen haberler o şekilde. Firefox 4'ün final sürümü herhangi bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta 22 Mart günü yayınlanacak. Firefox'un Google Groups üzerindeki tartışma ortamında yayınladığı Mozilla çalışanının, Mozilla yöneticisinin Google Groups üzerindeki Firefox alanında yaptığı açıklamada Firefox 4'ün son sürümünün, final sürümünün 22 Mart'ta yayınlanacağı belirtildi. Tabii bunun için sürüm adayı içerisinde herhangi bir hatanın, ek bir hatanın tespit edilmemesi gerekiyor. Eğer böyle bir şey olursa önümüzdeki salı gününe kadar yeni bir sürüm adayı çıkarılacak ve Firefox 4'ün çıkışı ilerleyen bir tarihe kalmış olacak. Firefox 4'te de artık Chrome'dan alıştığımız o sekmeli minimal tasarıma geçiliyor. Ancak adres çubuğu sekmelerin altında yer almakta Firefox 4'te farklı olarak. Bunun yanında uygulama sekmesi adı verilen bir yenilik de geliyor Firefox 4'te. Herhangi bir sekmeyi dilediğiniz gibi uygulama formuna sokabiliyorsunuz ve bu sayede hızlı bir erişim sağlayabiliyorsunuz. Nasıl bir uygulamayı rahatlıkla açabiliyorsanız, kısa yol tanımlayabiliyorsanız, istediğiniz bir sekmeyi de kısa yol tanımlayabilirsiniz. Onu bir uygulamaya dönüştürebilirsiniz. Bunun yanında arama çubuğunu kullanarak sekmeler arasında geçiş yapmak da mümkün kılınıyor Firefox 4 ile birlikte. Diyelim ki sekmelerin bir tanesinde Facebook açık. Facebook yazdığınızda doğrudan o sekmeye geçiş yapabiliyorsunuz. Bunun yanında Firefox Sync özelliği desteği sunmakta. Böylelikle farklı cihazlarla senkronizasyon gerçekleştirebiliyorsunuz. Bookmarklarınızı, tarayıcı geçmişinizi, şifrelerinizi, form tamamlayıcı bilgilerini ya da açık olan sekmeleri farklı cihazlara geçirip oradan internet deneyiminize kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Bunun yanında Panorama adı verilen ve tüm tabları, sekmeleri görebileceğiniz, taslak halinde kuş bakışı şekilde görebileceğiniz ve bunları sürükle bırak destekli bir arayüzde gruplayabileceğiniz bir yenilik, yeni bir özellik de geliyor Firefox 4'te. Bu gibi yeniliklerle Firefox 4 kullanıcıların, internet kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Final sürümü herhangi bir aksilik olmazsa 22 Mart tarihinde yayınlanacak Firefox 4'ün. Masaüstü internet tarayıcı pazarında, arenasında oldukça sıkı bir rekabet var. Gördüğünüz gibi oyuncular sürekli güncellemeler yapıyorlar, sürekli yenilikler yapıyorlar. Sunmuş oldukları internette surf yapma, gezme deneyimini daha da mükemmel hale getirebilmek için sürekli bir çalışma söz konusu. Tabii bu gibi yenilikler, bu gibi bu süren rekabette biz kullanıcıların yararına olmakta. Büyük bir zevkle, beğeniyle takip ediyoruz internet tarayıcı pazarını. Sadece masaüstü internet tarayıcı pazarında değil, mobil internet tarayıcı pazarında da oldukça sağlam, çetin bir rekabet var. bu alanda da birbirine en büyük rakip olan iOS ve Android platformları çekişiyor ve bu platformları iki büyük rakibi hedef alan çeşitli testler, araştırmalar gerçekleştirilmekte. Bunlardan bir tanesi de Kanada'da faaliyet gösteren Blaze Software adı verilen bir şirket tarafından gerçekleştirilmiş. Bu şirket 45 bin testin sonucunda Android'in internet tarayıcısının, doğal internet tarayıcısının iPhone'un internet tarayıcısından daha hızlı olduğunu, %52 oranında daha hızlı olduğu sonucuna varmış. Blaze bunu yaparken kendine yaz bir mobil ölçüm servisi kullanmış ve 1000 farklı web sitesini ziyaret etmiş ve bunların sonuçlarını değerlendirmiş. Test yaparken Android 2.2 ve Android 2.3 sürümleriyle çalışan cihazlar kullanmış. iPhone tarafına baktığımızda çalışan iPhone'ların iOS 4.2 ve 4.3 sürümleriyle yüklü olduğu belirtilmiş testte. Aslına bakarsanız oldukça şaşırtıcı bir sonuç bu. Çünkü iPhone tarafına baktığımızda iOS 4.3 ile birlikte Safari internet arayıcısına oldukça önemli eklemeler, güncellemeler yapıldı. Ve bu testi görmek oldukça şaşırtıcı olmuştu ki daha sonra işin madalyonun öteki yüzü ortaya çıktı. CNET'e konuşan Blaze yöneticisi, bir Blaze yöneticisi gerçekleştirdikleri testlerde Safari internet arayıcısını kullanmadıklarını, bunun yerine Apple'ın uygulama geliştiricilerine kendi uygulamalarında kullanabilmeleri için sunmuş olduğu özel bir internet arayıcısını kullandığı ortaya çıktı. Zaten Blaze bütün testleri kendi uygulamasıyla gerçekleştirmiş. Sonuç olarak da bu basit sıradan internet arayıcısı kullanılmakta. Apple Safari'ye önemli güncellemeler yaptı ancak bu basit internet arayıcısına herhangi bir eklemede, güncellemede bulunmadı. Onu olduğu gibi bıraktı. Ve bu durumda ortaya böyle büyük bir farkın çıkması da normal. Apple zaten yayınlamış olduğu bir açıklamada söz konusu şirketin gerçekleştirmiş olduğu testlerde önemli hatanın bulunduğu. Yine de buna rağmen aradaki iki tarayıcı arasındaki sayfa açma hızının sadece bir saniye fark ettiğinin önemine dikkat çekti. Yani bizim ürünümüz basit haliyle bile o kadar kötü değil Android'in internet arayüzünden. Varın siz bir de Safari ile yapıldığını düşünün bu testi demeye getiriyor Apple. Bu ortaya çıktı. Önemli bir gelişme. Bunu da sizlere aktarmadan geçmeyelim dedik. Bakalım ileride ne gibi testler göreceğiz, ne gibi yenilikler göreceğiz bu alanda. Büyük bir merakla, büyük bir ilgiyle takip ediyoruz. Hem masaüstü internet tarayıcı pazarını hem de mobil internet tarayıcı pazarını. Aktaracaklarımız bu şekilde. Şimdi biraz yönümüzü Türkiye pazarına çevirelim. Türkiye pazarında da oldukça önemli gelişmeler olmakta. Her geçen gün yeni markalarla tanışmaktayız. Bunlardan bir tanesi de Edifier. Edifier pek fazla bilinen bir marka değil. Çok adının geçtiğini, bahsinin geçtiğini söyleyemeyiz Türkiye'de. Genellikle Türkiye'deki kullanıcılara sorduğunuzda bildiğiniz ses markalarınızı, ses sistemleri markalarını sayın diye birçok kişi Altek, Lansing'i, Bose'yi, Logitech'i veya JBL'i örnek verecektir. Edifier ise uluslararası pazarda aslında yeni sayılan bir marka. 2006 yılına kadar sadece Çin'de faaliyet gösteren bu şirket yaklaşık 5 yıl önce uluslararası pazara açılma kararı almış ve bunun devamında da oldukça kaliteli ürünlerle yurt dışında ilgi gören bir marka haline gelmiş. Apple mağazalarında bile Edifier'ın ürünlerini görmek mümkünmüş. Edifier Türkiye'ye dijital trend aracılığıyla giriyor. Dijital Trend'in web sitesine baktığımızda Edifier'ın ürünlerini gördük. Ürünler oradan satılmaya başlamış. Bunun yanında farklı kanallarla da piyasada satışa sunulmuş durumda Edifier ürünleri. Oldukça ilgi çekici ürünler var. 5 artı 1 ses sistemleri, 2 artı 1 ses sistemleri. Bunun yanında taşınabilir hoparlörler ki bir tane modelde hem subwoofer hem de 2 tane küçük uydu hoparlör bulunmaktaydı. Ve mobil olsa, yani portatif bir sistem olsa da oldukça güçlü ses veriyordu. Model ismini şimdi tam olarak hatırlamıyorum ancak bunun ürün elimizde şu anda var. Bunun videosunu önümüzdeki günlerde Teknoblog'dan sizlerle paylaşalım. Edifier'ın portföyünde iPod, iPhone uyumlu dock ürünlerde bulunmakta. Hatta oldukça farklı tasarımlar kullanılmış. Çalar saat gibi başucumuzda çoğunlukla kullandığımız, eskiden kullanırdık, artık herkes cep telefonuyla ya da dijital saatlerle uyanmaya başladı. Eski çalar saatlerin görüntüsünü andıran farklı ses sistemleri bulunmakta Edifier'ın. Bunların içine hatta iPhone'u veya iPod'u da oturtabiliyorsunuz. Dock desteği de konmuş içine. Oldukça ilgi çekici ürünler var ve çıkardığı verdikleri ses de oldukça kaliteli. Oldukça beğendiğimizi söylemeliyiz Edifier'ı. 2011 yılında şirketin hedefi Türkiye pazarında Türk kullanıcılar arasında marka bilinirliğini arttırmak, Edifier markasını kullanıcıların aklına kazımak. Bakarsak ürünlere göre konuşursak, Edifier'ın ürünlerine göre bunu yapmaları o kadar da zor gözükmüyor. Oldukça kaliteli ürünler var ve kullanıcılar ilgi gösterecektir Edifier'a. Bunu söyleyebiliriz. Edifier'ın Türkiye'deki göstereceği performansı da takip edeceğiz. Bakalım Edifier Türkiye pazarı için önüne koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirebilecek mi? Edifier'dan HP'ye geçelim. HP Türkiye pazarında oldukça rağbet gören, ilgi gören bir şirket. Tarayıcıları, yazıcıları, dizüstü bilgisayarları, masaüstü bilgisayarları oldukça fazla satılıyor Türkiye pazarında. HP son günlerde yazıcı tarafında bazı faaliyetlerde bulunmakta. Biliyorsunuz en büyük bela bu şirketler için korsan kartuş dolumu yapan yerler. Şirket bu gibi yerlere karşı mücadelesini olan cihazıyla sürdürmekte. Ve son günlerde HP bir kampanya başlattı ve kartuş fiyatlarını indirdiğini kutlamakta şu anda şirket. Bu yönde bir çalışma yapmakta. Kartuş fiyatlarını hatırı sayılır oranlarda indirdi. Oldukça ucuza çekti şirket ve bu ucuz fiyatla kullanıcıları kartuş dolumundan vazgeçirip orijinal HP kartuşlarını almaya yönlendirmek istiyor. Fiyatları incelediğimizde kartuş fiyatlarının bazı modellerinin 20 liraya kadar düştüğünü gördük ve oldukça olumlu bulduğumuz, desteklediğimiz bir hamle HP'nin bu hamlesi. Aslında ben korsan ürün demeyeyim, yani kartuş dolumunu çok çok önceden bıraktım. Daha önce kartuşlar çok pahalı olduğu için, yazıcı kadar pahalı olduğu için, astarından pahalıya geldiği için kartuş dolumuna yönleniyorduk. Ancak kartuşları doldurduğunuz zaman almış olduğunuz baskıların kalitesi de çok iyi olmuyor. Belli bir sayfa sayısını geçtikten sonra siyah renklerde açılmalar, gri renge dönmeler vesaire olmakta. Ayrıca yazıcı da olumsuz etkilenmekteydi. Tüm bu olumsuz durumları gördükten sonra ben orijinal kartuştan başkasını kullanmayı seneler önce bıraktım. Ancak Türkiye pazarında kartuş dolumu, ikinci sefer, üçüncü sefer kartuş dolumu oldukça fazla ve HP de bununla mücadele etmek için bu hamleleri, bu işleri en aza indirmek için, kullanıcıları orijinal kartuş alımına yönlendirmek için gerekli çalışmaları yapıyor. Yurt dışı yönetimi de ikna edilmiş, Türkiye'nin özel durumu anlatılmış ve sonuçta fiyatlar oldukça ucuz değerlere, satın alabilir değerlere çekilmiş durumda. HP bir yandan fiyatları indirirken bir yandan da işin sağlık boyutuna da dikkat çekiyor. Dolum yapılan kartuşların içine mürekkep niteliğinde ne koyulduğu belli değil. Mürekkebe hangi kimyasal maddelerin karıştırıldığı belli değil. Halbuki orijinal kartuşlarda mürekkebin içindeki tüm kimyasal bileşenlerin niteliği belli, ne kadar konulduğu belli. sağlığa zararlı derecede olmadığı ispatlanmış, onaylanmış durumda. Ancak doldurulan kartuşlarda böyle bir şey söz konusu değil. HP de buna dikkat çekiyor. Bir de biliyorsunuz artık genellikle ödevler bilgisayardan yapılıyor. Çocukların ödevleri bilgisayardan yapılıyor ve çıktı alınarak kağıt fiziksel şekilde teslim ediliyor öğretmenlere. Okulda bu şekilde bir teslim söz konusu. Yani yazıcıları çoğunlukla çocuklar kullanmakta ve doldurulan başka yerlerden doldurulan kartuşların kullanılması sonucunda çocukların bilinmeyen kimyasal maddelerle teması çok daha fazla olmakta. HP buna da dikkat çekiyor. Bunu da önemli bir faktör olarak öne sürüyor. Hem fiyat hem sağlık boyutu. Bakalım HP bu yürütmekte olduğu mücadelede, bu kampanyada ne kadar başarılı olacak? Korsan kartuşların oranı aşağılara çekilebilecek mi? Bu da takip edeceğimiz konular arasında yer alacak ilerideki günlerde. HP'den başka bir şirkete geçelim. Asus'a geçelim. Asus da Türkiye pazarında oldukça ilgi gören, özellikle teknoloji konusunda orta veya ileri düzey bilgiye sahip olan kullanıcıların önemli bir ilgi gösterdiği şirket. Grafik ürünleri, anakart ürünleri oldukça fazla sayıda kullanılmakta Asus'un. Bunun yanında Asus'un üretmekte olduğu dizüstü bilgisayarlarda piyasada satılmakta. Netbook'lar özellikle oldukça iyi görmekte Asus'un netbook'ları. Şirketin 2011 yılında bir takım organizasyon değişiklikleri oldu. Yeni bir bölge müdürü atandı. Netbook ve notebook ürünlerine bakan Peter Cheng bölge direktörü oldu Asus'un. Ve Peter Cheng bugün düzenlenen bir toplantıyla online medya temsilcileriyle Asus'un önümüzdeki döneme dair planlarını paylaştı. Peter Cheng'in yönetiminde Türkiye Afrika pazarı olacak. İsrail'de Peter Cheng'in kontrolünde olacak. Asus'un ilk hedefi eleman sayısını arttırmak ve her bir ürün grubu için farklı yapıların, farklı insanların bu farklı ürünlere bakmasını sağlamak. Şu anda hani yapıda bir ürünle, birden fazla ürünle tek bir eleman ilgileniyor. Ancak Asus'un hedefi eleman sayısını arttırarak farklı ürünlerde farklı kişilerin ilgilenmesini sağlamak. Bunun yanında 2011 yılında hedeflenenlerden bir tanesi de Asus markasının bilinirliğini arttırılmasını, daha da arttırılmasını sağlamak. Dediğimiz gibi orta ve ileri düzey kullanıcılar Asus'u fazlasıyla biliyorlar, ancak aynı şey başlangıç seviyesindeki kullanıcılar için geçerli değil. Ve başlangıç seviyesindeki kullanıcı sayısının oldukça fazla olduğunu düşünürsek Asus'un bu kitleye de hitap etmesi, bu kitle içerisinde de bilinirliğini arttırması oldukça önemli duruyor. Teknik servis anlamına baktığımızda Asus'un İstanbul ve Ankara'da iki tane servis noktası bulunmakta ve bu servis noktalarında ortalama servis süresi 7 gün. Bunun yanında üçüncü parti bir şirkette de çalışmakta Asus, servis anlaşması var. Eğer elindeki ürün yoğunluğu çok fazla olursa gelen bazı ürünlere de üçüncü parti servise yönlendirmek demiş şirket. Bunun yanında bazı şehirlerde toplama noktası oluşturmayı planlıyor Asus. İzmir ilk hedeflenen şehir, başka şehirlerde bunu takip edebilirmiş ilerleyen zamanlarda. İlk aşamada toplama noktası olarak hizmet görecek bu yerlerin, ikinci aşamada işletim sistemi değişimi, yazılım tabanlı sorunların giderilmesi gibi bir hizmet vermesi söz konusu. Daha sonraki aşamada ise donanım değişikliklerinin, parça değişikliklerinin vesaire yapılması hedefleniyor. Bu gibi yerlerde hedef dediğimiz gibi 2011'de toplama noktaları oluşturmak. Tabi burada üçüncü parti şirketlerin de yardımının alınması planlanıyor. Asus'un Türkiye pazarında sunacağı ürünlere bakacak olursak, geçtiğimiz aylarda bu yılın başında tanıtılan Android tabanlı tabletlerin Türkiye pazarına geleceğinin de müjdesi verildi. 2011'in ikinci çeyreğinde yurt dışına satışa çıkacak olan iPad Transformer, iPad Slide gibi Android tabanlı tabletlerin 1-2 aylık geçecek süreden sonra bu esnada tabii Türkçeleştirme çalışmaları yapılacak. İşletim sistemi Türkçeleştirilecek. Bu gibi çalışmalardan sonra bu ikinci çeyreğin sonu, 2011'in ikinci çeyreğinin sonu ya da üçüncü çeyreğinin başında, yani önümüzdeki yaz aylarının ortalarında Asus'un yeni tabletlerinin pazara girmesi bekleniyor. Merakla bekliyoruz biz Asus'un yeni tabletlerini. Bunun yanında Asus'un hedefi pazar payı ekseninde Türkiye pazarına yönelik konuşacak olursak, 2010'un son çeyreğinde netbook, notebook pazarının %9'una sahip olan şirket 2011'de bunu %12'ye çıkarmayı planlıyor. Şirket planlarına tableti dahil etmeden yapıyor bu hesaplamaları. 250 milyon dolarlık bir ciro beklentisi bulmakta ve 2 milyon 400 bin cihaz satışının 170 bini Asus tarafından gerçekleştirilmiş geride bıraktığımız yıl içinde. Toplam mobil PC pazarının %20'sinde netbooklar oluşturmakta Türkiye'de. Tablet açısından konuşacak olursak Türkiye'de netbook pazarındaki düşüş henüz başlamadı. Yani tabletlerin girmesiyle birlikte netbookların artık eski önemini kaybedeceği söyleniyordu. Ancak Peter Chang'e göre Türkiye'de bu düşüş, netbook pazarında düşüş henüz görülmeye başlamadı. Tabii bunda fazla tablet seçeneğinin bulunmaması da önemli bir etken. Türkiye'de yakın zamanda teknoloji mağazalarında netbookların, sayıca fazla olan netbookların yerine tabletlerin almaya başladığını görebiliriz ilerleyen zamanlarda. Bu arada Peter Chang'e Japonya'da yaşanan felaketin teknoloji dünyasına ya da Asus'a ne gibi etkilerde bulunacağı şeklinde bir soru sorulmuştu. Peter Chang vermiş olduğu cevapta Japonya'nın Yonga üretiminde, çip üretiminde oldukça anahtar bir rol oynadığını, önemli bir rol oynadığını altını çiziyor. Ancak önümüzdeki 2 aylık dönem içinde herhangi bir sorunun olmadığını belirtiyor. Demek ki Asus'un elinin altında yeteri kadar parça bileşen bulunmakta. Ancak eğer Japonya'nın kendini toparlaması 2 aydan daha uzun bir zaman alırsa, o zaman belli bir tedarik zincirinde belli bir sıkıntının yaşanabileceği söyleniyor. Ve bu durumda da ürünlerin fiyatlarının yukarıya çıkabileceği kaydediliyor. Peter Chang bunu söylüyor. Ancak kendisinin kişisel görüşü, Japonya 2 ay içinde kendisini toparlayacaktır ve herhangi bir problem yaşanmadan da bu zorlu kriz dönemi atlatılacaktır. Peter Chang'in Japonya ile ilgili tahmini bu şekilde. Asus'un 2011 hedeflerini dinledik bugün. Tabletlerini merakla bekliyoruz. Yaz aylarında çıkması bekleniyor tabletlerin, Android tabanlı tabletler. Bunlardan iPad, Transformer, Notebook şeklinde de kullanılabilen bir ürün. Ekranına çıkarıp tablet gibi kullanabiliyorsunuz ya da klavye aparatını tablete takarak bir notebook, dizüstü bilgisayar formuna sokabiliyorsunuz. Tableti bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında iPad Slide adı verilen üründe de kızaklı bir Q klavye yer almakta. Bu da kullanıcılara klavyeyi her yerde kullanma şansı, imkanı tanımakta. Teknoblog Podcast'in bu haftaki bülteni bu şekilde. 18 Mart 2011 tarihinde yaptık bu kaydı. Gelecek hafta teknoloji dünyasında yaşanacak gelişmeleri yine yeni bir podcast bülteninde sizlere aktarmaya çalışacağız. Yeni podcast bültenine kadar kendinize iyi bakın. En son gelişmeleri teknoblog.com'dan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu arada inceleme videolarımızı teknoblog.tv'de bulabilirsiniz. Ayrıca facebook.com/teknoblog adresine de girip Facebook sayfamıza takipçi olabilirsiniz. Bunun yanında twitter.com/teknoblog'a da girerek Teknoblog Twitter hesabında takip alabilirsiniz. Buradan da en son yazılarımıza, haberlerimize, sizlere paylaşacaklarımıza ulaşmanız mümkün. Ben Sabri Küstür, Teknoblog editörü. Gelecek hafta yeni bir bültenle tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.